בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גזלה הלכה ה. א. על פי התורה תשעה תיקונים סימן חף. עיין שם כל התורה. מבואר שם עניין פגם הקאת הצור. ובחינת מה שטעה משה והשתמש עם מטה עוזו, שהם הכוח של מעשים טובים שלו בשעת המשכת התורה. ובאמת, לא ציווה לו השם יתברך לקח את מטה עוזו הנ"ל, כי אם בשביל להקהיל את העדה, להכניע רשעותם וכו'. אבל בתפילה צריך לעמוד כדל וחרש. וצריכים לקשר את עצמו עם כל הקהל הבאים לשמוע את התורה, כדי שתהיה תפילת רבים וכו'. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם יתברך ייתן, ואם לאו, לאו. כי אסור לדחוק את השעה, כי הוא כמו שלוקחין איזה דבר באונס ובכוח. כמו כן הוא כשמתעקשין ודוחקין עצמו בתפילתו, שהשם יתברך יעשה דווקא בקשתו וכו'. ועל ידי זה נסתלק משה, כמו שכתוב, לכן לא תביאו וכו' אל הארץ, כי על ידי התורה שממשיכין זוכין לארץ ישראל וכו'. והעיקר שהמשיך תורה בתיקונים הנ"ל, לשפוך ליבו כמים נוכח פני השם, עד שימשיך דיבורים חמים כגחלי אש וכו'. ויבקש בתחנונים דייקה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ועיין עוד בסימן קצ"ו מה שמבואר על מאמר רבותינו ז"ל, וכשאתה מתפלל אל תעשה תפילתך קבע, שהוא מי שדוחק את עצמו ומתעקש שבהכרח יעשה השם יתברך את בקשתו, שזהו בחינת תפילות קבע לשון גזלה, כמו וקבע את כובעיהם נפש וכו'. אלא התפלל רק ברחמים ובתחנונים וכו', אין שם. ב. וזה בחינת והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, שהוא מרמז על תשובה על כל העוונות שבעולם, כמבואר בהרבה ספרי מוסר שהביאו פסוק זה לעניין תשובה. כי הבעל אביירי הוא נקרא גזלן, בחינת גוזל אבי ואמו, שהם קודשבריחו ושכינתה, כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. ועל כן אפילו הנהנה מהעולם הזה ביתר, רק שהוא בלא ברכה נקרא גזלן, בחינת גוזל אבי ואמו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. מכל שכן שנהנה באיסור חס ושלום. ועל כן גם היצר הרע נקרא גזלן וחמסן, כמו שכתוב, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו, שנאמר על היצר הרע כמבואר במדרש בראשית פרשה נ"ד, היש גזלן גדול מזה וכו'. וזה בחינת מאיש חמסים תנצרני. ועל כן תקנו תקנת השבים ביותר בדיני גזלה, כמבואר בדברי רבותינו ז"ל בכמה דיני השבת הגזלה, שהקלו עליו מפני תקנת השבים. ג. כי עיקר כוח התשובה לשוב להשם יתברך על כל העוונות שבעולם, מקבלים רק מצדיקיהם עת שעוסקים בזה כל חייהם, ולאחר הסתלקותם להשיב הכל להשם יתברך. בכל התורה שממשיכים ומגלים לישראל, הכל בשביל להחזירם למוטב, להשיבם בתשובה שלמה. כי זה כל כוונתם הקדושה בהתגלות תורתם, להביא את ישראל לידי תשובה ומעשים טובים. כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. אבל זה העסק להחזיר בני ישראל בתשובה קשה וכבד מאוד, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור, כמבואר בדבריו ז"ל. ועל כן צריכים להמשיך התורה בכל התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, עד שיזכה להמשיך קדושת ארץ ישראל כנ"ל, שמשם עיקר תיקון התשובה, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשבפשע ביעקב וכו'. וכמו שכתוב בפרשת התשובה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך וכו'. עד והביאך השם אלוקיך אל הארץ וכו'. ועל כן צריכים להיזהר מאוד להמשיך החידושי תורה רק ברחמים ותחנונים, ולא בכוח ובאונס חס ושלום, כי אז אי אפשר לבוא לארץ ישראל כמו שמבואר שם. ויש לבאר יותר בזה. כי איתה בדבריו זל שעיקר קדושת ארץ ישראל ממשיכין על ידי כוח מעשיו. כמו שאמרו אבותינו זל שבשביל זה פתח בבראשית, שאם יאמרו העקום ליסטים אתם שכבשתם ארץ ישראל, הם אומרים כל הארץ אל הקדוש ברוך הוא ברצונו וכו', וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכו'. נמצא שאי אפשר לכבוש מהם ארץ ישראל כי אם על ידי התורה, על ידי שמראים להם על ידי התורה שפותחת בבראשית, שכל הארץ אל הקדוש ברוך הוא וכו'. ועל כן כשאין שלמות בהמשכת התורה, דהיינו שאין ממשיכין התורה ברחמים ותחנונים וכו'. רק בכוח ובאונס וכו', כנ"ל, שהוא בחינת פגם האמונה, כמו שכתוב יען לא האמנתם בי וכו'. כי לפי עצם קדושתם נחשב זה לאיזה פגם באמונה הקדושה. על כן אז אי אפשר לגלות את האמונה לכל באי העולם, לגלות להם שהשם יתברך ברא העולם, ואז אי אפשר לכבוש ארץ ישראל מהם, כי אמרו ליסטים אתם, מחמת שבאים לכבוש ארץ ישראל בכוח התורה שנמשכה על ידי תפילת קבע שנחשב לגזלה כנ"ל. על כן אז אין כוח לבטל כתרוגם של העקום מארץ ישראל, כי אמרו ליסטים אתם ליסטים דייקה, מאחר שגם כוח התפילה שמשם נמשכה התורה שעל ידם באים לכבוש ארץ ישראל, הייתה גם כן בבחינת גזלה ואונס. על כן עדיין הם יכולים לומר ליסטים אתם וכנ"ל. וכשאין לה תורה שלמות, עוד שיכולים לגלות קדושת ארץ ישראל על ידה, אזי אי אפשר להשיב בתשובה על ידה. כי עיקר תיקון התשובה הוא דייקה על ידי התורה שממשיכין בתפילת רחמים ותחנונים וכו'. עד שממשיכין קדושת ארץ ישראל על ידה וכנ"ל. ועל כן עיקר תיקון התשובה מרומז בדיני השבת הגזלה כנ"ל. כי עיקר בחינת תיקון התשובה על כל החטאים הוא לתקן פגם הגזלה, בחינת גוזל אביו ואמו וכו' כנ"ל. וזה אי אפשר כי אם על ידי התורה שממשיכין בתיקונים הנ"ל, דהיינו על ידי התפילה שהיא ברחמים ובתחנונים דייקה, ולא בכוח ובאונס שהוא בחינת גזלה. נמצא שעיקר תיקון התשובה הוא על ידי הצדיקים שמתקנים שורש פגם הגזלה בקדושה העליונה. דהיינו שגם בתפילתם הקדושה אינם באים בבחינת גזלה. ועל כן נקרא תיקון התשובה על כל החטאים בחינת תיקון הגזלה, בחינת והשיב את הגזלה וכו'. כי עיקר תיקון התשובה נמשך רק מבחינת תיקון הגזלה בשורשה, שהוא מה שאין באים בתפילתם בכוח בבחינת גזלה. שעל ידי זה דייקה ממשיכין תורה בתכלית השלמות, שעל ידי זה מחזירין בני אדם בתשובה וכנ"ל. ד. כי משה רבנו, אחר שטעה בסוד זה, בהקעת הצור, שעל ידי זה נסתלק כמו שכתוב יען לא ימנתם בי וכו', אחר כך בוודאי ישב בתשובה שלמה על זה. ומאז התפלל כל תפילותיו רק ברחמים ובתחנונים, כמו שכתוב ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, לשון רחמים ותחנונים ומתנת חינם, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, וכמובן שם בהתורה על פסוק זה. והתפלל הרבה תפילות מאוד ברחמים ותחנונים כמניין ואתחנן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואף על פי שעדיין לא מילא השם יתברך שאלתו, ואמר לו רב לך וכו', אף על פי כן בוודאי פעל הרבה על ידי תפילותיו שביקש ברחמים ותחנונים, ושב ותיקן הפגם שפגם בהקעת הצור, ובפרט על ידי הסתלקותו כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל, שמה שנחסר על ידם ניתקן על ידם. ומשם מקבלין אתה כוח כל הצדיקי אמת להמשיך תורה בתיקונים הנ"ל, ברחמים ותחנונים, עד שממשיכין קדושת ארץ ישראל ומחזירין ומשיבין בני אדם בתשובה וכנ"ל. כי הצדיק הגדול כשנכשל באיזה שגיאת דקה היא לטובתנו, כדי שישובו על זה בתשובה שלמה כדרכם הקדוש, שעל שגיאה פחותה מחוט השערה עושים תשובה גדולה ורבה מאוד, ועל ידי זה מזכים אותנו בתשובה, בבחינת אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אלא אם כן נכשל בהם. וכמו שאמרו רבותינו זה על עניין דוד המלך עליו השלום, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה וכו'. וכמובן בתורה חותם בתוך חותם סימן חף ב'. מכל שכן משה רבנו עליו השלום. על כן, עתה כל תיקוננו וכל תקוותנו לזכות לתשובה, הוא על ידי התורה שממשיכין עתה צדיקי אמת בהחמים ותחנונים, ולא בבחינת קבע וגזילה וכנ"ל. ועל ידי זה נמשך התעוררות לכל הפוגמים ולכל בעלי עבירות שנקראים אנשי חמאס וגזלנים כנ"ל, לשוב בתשובה על ידי התורה שממשיכין הצדיקים ברחמים ותחנונים, שהוא בחינת תיקון הגזלה וכו' וכנ"ל. על כן מרומז תיקון התשובה בהשבת הגזלה וכנ"ל. והנה התורה הנוראה הזאת, אם אומרם, אמנם נאמרה ברום גובה מרומים, כי מבאר שם סוד שגיאת הקעת הצור, שהוא בוודאי דק מן הדק. כי משה רבנו בוודאי ידע שצריכים להתפלל ברחמים ותחנונים כאשר נהג כל ימיו. ובפרט בחטא העגל ומרגלים שביקש סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך וכו' וכן הרבה. רק בעת הקעת הצור בלבלו אותו המתנגדים והחולקים עד שבא לידי טעות. כמו שכתוב כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה, שדרשו רבותינו זה על עניין הטעויות של משה רבנו עליו השלום. וזהו כי העושק יהולל חכם, עושק דייקה, כי כל רשעותם ומחלוקתם של דתן ואווירם וכל החולקים הם בחינת עושק וגזל וכנ"ל. ועל ידי זה גרמו גם איזו שגיאת דקה למשה, שלא המשיך התורה ברחמים ותחנונים. וזהו ויאבד את לב מתנה, לב מתנה דייקה בחינת ליבו של משה, שבוודא היה דרכו תמיד להתפלל ברחמים ותחנונים, ועל ידי העושק והגזל הוללו חכם בחינת משה עד ויאבד לב מתנה, לב מתנה דייקה בחינת ליבו של משה, שליבו היה בחינת לב מתנה שביקש והתפלל תמיד ברחמים ומתנת חינם, ועכשיו על ידי העושק שלהם טעה גם כן ודחק את השעה שהוא בחינת עושק וכו' וכנ"ל. וו, נמצא שעיקר התורה הזאת נאמרה לעניין צדיקים הגבוהים מאוד, גבוה מעל גבוה. אף על פי כן, צריך כל אחד להוציא מזאת התורה עצות עמוקות לנפשו, אפילו הקטן שבקטנים. סוגריים, וכמו שמבואר בתורה חדי רבי שמעון, שמכל מקום שלומדים צריכים להוציא לנפשו עצות ומשפטי אמת והנהגות ישרות. והיוצא לנו מהתורה הזאת, ומה שכתב שם הוא זל בעצמו וזה לשונו. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים אם ייתן השם יתברך ייתן ואם לאו לאו וכו'. וזה אזהרה על כל אדם. וכן שערי ההקדמות הקדושות המבוארים שם הם נצרכים מאוד לכל אדם הרוצה לילך בדרך השם. כי כל אחד מישראל צריך להמשיך תורה בכל יום, כמו שאנו מברכים בכל יום נותן התורה, שלא יהיה עץ יבש חס ושלום וכו'. ואפילו מי שאינו ברח יצריך על כל פונים להשתדל ללמוד בכל יום בחשק חדש, שזהו גם כן מבחינת חידושי תורה כמו שמבואר במקום אחר. גם, כל מי שלומד תורה אי אפשר שלא יצטרך לבאר איזה ביאור ופירוש במה שלומד. ואם כל זה צריך כל אחד לפי בחינתו ללך עם התורה הנ"ל. דהיינו, שידע כי עיקר שלמות הלימוד הוא שימשיך לעצמו דיבורים חמים כגחלי אש, שילמוד עם חמימות והתלהבות בקדושה, וצריך לשפוך ליבו כמים לפניו יתברך עד שימשיך מלב העליון דיבורים חמים כגחלי אש. ועל ידי כן ימשיך ביאורי תורה גם כן משם, כמו שמבואר שם. וצריך להיזהר מאוד באזהרה הנ"ל לבלי לדחוק את השעה, שלא ישתמש עם המתי עוז שהם המעשים טובים בשביל המשכת התורה, רק להכניע את הרע על ידי בחינת מתי עוז. היינו כי כל אחד מישראל, אפילו הגרוע שבגרועים, בוודאי יש לו איזה מעשים טובים, כמו שמבואר על פסוק ועוד מעט ואין רשע בסימן רפ"ב. וכשרוצה לגשת אל הקודש לעסוק בתורה ומעשים טובים, והבעל דבר רוצה להפילו מריבוי קלקוליו העצומים, ואומר לו, מי אתה שתעסוק בתורה אחרי שקלקלת כל כך? אזי צריך לבקש בעצמו איזה נקודות טובות שזהו בחינת מתי עוז שלו. גם ישתמש עם המתי עוז של הצדיקי אמת שהוא חוסה בהם, ועל ידי זה יכול להכניע את הרע בבחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אבל אף על פי שהוא מוכרח להשתמש עם המתי עוז להכניע את הרע, אף על פי כן כשעומד לפני השם יתברך להתפלל שיבאר לו התורה, שיזכה להבין היטב מה שלומד או לחדש בתורה, ומכל שכן כשצריך ללמוד עם רבים או לדרוש ברבים, צריך להתפלל רק ברחמים ותחנונים, ולא יתלה בשום זכות ולא ידחוק את השעה כלל, רק אם ייתן השם יתברך, ייתן וכו'. זין. כי בעניין זה של פגם הדוחק את השעה, בזה נכשלים הרבה בני אדם גדולים וקטנים, עד שנוגע הפגם גם בצדיקים גדולים ונוראים, בבחינת כי העושק יעולל חכם וכו' וכנ"ל. כי כל העבירות והפגמים של כל בעלי עבר רחמון הליצלן נמשך רק מבחינת דוחק את השעה שאינו רוצה להמתין. כן היצר אור המצוי ידע לשעתו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואם היה ממתין איזה שעה, היה זוכה בעולם הזה ועולם הבא. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהיתר, וכן הרבה. וזה עיקר החטא והפגם של אדם הראשון שלו המתין עם זיווגו עד ליל שבת. ולא די בזה, רק רצה תכף להידע כל העדיות שהיו נעלמים ממנו, שזה היה עיקר הסתת הנחש, כמו שכתוב, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. נמצא שדחק את השעה בכל הבחינות. וכמו שכתוב על אדם הראשון, אביל ביום יוודע כעסו. כמו שדרשו רבותינו זה על פסוק זה על אדם הראשון. וכתיב, קצר אפיים יעשה איוולת. ואפילו אם היה כובש תאוותו ולא היה אוכל מעץ הדעת וכולי, גם כן היה צריך להמתין לישועת השם ולהתפלל בתחנונים עד שהיה משיג מה שהיה מוכן להשיג. והוא, אז ילבטר איפכה, שלא כבש תאוותו ולא רצה להמתין, אף גם רצה לידע ולהשיג מיד כל הידיעות הנעלמות. וזהו בחינת הפגם של כל המחקרים שלא שיברו את אהבתם כלל ורוצים תכף לידע הכל, לידע מלוקותו ידבח. אשר באמת אי אפשר לידע שום השגה אמיתית, כי אם כשמשברים את אהבתו כמו אבות העולם, ואחר כך צריכים להרבות בתפילה ותחנונים, ולא ידחוק את השעה, רק להתפלל הרבה בתחנונים ויבקש מתנת חינם עד דרכם השם כנ"ל. ח' ועל כן, אפילו הצדיקים הגדולים מאוד מאוד, זכרם יגן עלינו, שגו בזה כל אחד איזה שגיאה דקה. ואם נדקדק בזה נמצא שכל הפגמים שחשבו רבותינו ז"ל על גדולי הצדיקים, אבות העולם, כולם היו בבחינה זאת, שלפי בחינת קדושתם דחקו את השעה כמו עניין אברהם אבינו, שאמר במה אדע כי ירשנה. שעיקר הפגם והשגיאה היה שהיה דוחק את השעה. כי תכף כשבטיחו השם יתברך אז על ירושת ארץ ישראל, היה רוצה שיוגמר הדבר מיד, ולידע מיד באיזה דרך ואופן ירשו אותה. כי זה כלל גדול שכל אבות העולם הסתכלו על הקץ האחרון שיתאחר מאוד, ורצו להשיגו מיד. ועל כן שאל אברהם, במה ידע כי ירשנה? כי ראה מרחוק ברוח קודשו שאף על פי שישראל יכבשו ארץ ישראל, אבל אחר כך יגלו משם, וארץ ישראל לא יהיה בידם ותארך הגלות מאוד. על כן רצה לדחוק את השעה שהשם יתברך יודיע לו תכף הקץ האחרון איך ירשנה לנצח. ועל כן פגם בזה, כי אסור לדחוק את השעה כנל, ובפרט בעניין הקץ האחרון שהוא קץ הפלאות. וכן יעקב אמר נסתרה דרכי מהשם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שזהו היה הפגם שלו מחמת שראה צרותיו המרובים מעשיו ולבן וכו', בפרט צרת יוסף. והיה צריך על זה רק להתפלל ברחמים ותחנונים לפני השם יתברך. ובוודאי עשה כן יעקב אבינו והתפלל בוודאי הרבה. אבל מעוצם צרותיו בלבלו דעתו הקדושה, עד שאמר נסתרה דרכי מהשם וכו'. כי דחק את השעה לפי בחינת קדושתו, ולא המתין כראוי וכו'. ט. ויצחק טעה בעשיו ורצה לברכו כציד בפיו. כי העוסק תמיד ללחום עם חרבו, כמו שכתוב יודע ציד איש שדה. וסבר יצחק שכוונת עשיו לטובה ללחום עם חרבו בשביל יעקב וזרו, כדי להחזיר להם ארץ ישראל. כי ראה שאי אפשר לכבוש ארץ ישראל, כי אם כשמקבלים כוח מאדום, לענוש המונעים בחרבה וקטלה. וסבר יצחק שזה הדבר יהיה נעשה תכף. אבל באמת טעה בזה. כי עשיו היה רשע גמור ולא חפץ בברכה, והיה שונא גדול ליעקב, ולא לחם כלל בשביל יעקב. כי אף על פי שכתב שם בתורה הנ"ל שצריכים לכבוש ארץ ישראל על ידי הכוח שמקבלים מאדום וכו' כנ"ל, זה יהיה רק לעתיד בקץ האחרון שיזכו הצדיקים האמיתיים להמשיך תורה בכל התיקונים הנ"ל. ואז יהיה אדום מוכרח בעל כורחו ליתן כוח לישראל לכבוש ארץ ישראל על ידי כוח החרב שלו. אבל אז לא היה עדיין הכוח לזה. ועשיו היה שונא גדול ליעקב, על כן שגה בזה שקרב את עשיו. והוא גם כן בחינת דוחק את השעה שכבר הגיע העת שיעקב יקבל כוח מחרבו של עשיו וכו'. ובאמת טעה בזה כנ"ל. יוד. וזה בחינת ויקרא יעקב אל בניו היומר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ואמרו רבותינו ז"ל שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמה יש פסול ביניכם? כשם וכולי מיד פתחו כולם ואמרו שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. ואז התחיל לדבר דברים אחרים, וכינתר את השבטים ראובן ושמעון וכו'. היינו כי יעקב טעה, שבתחילה סבר שכבר הגיע העת לגלות להם את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. ועל כן סבר שיש בהם איזה פסול כנ"ל, כיוון שאמרו שמע ישראל וכו'. נראה שכל העדה כולם קדושים, ואף על פי כן הסתלקה ממנו שכינה על שביקש לגלות את הקץ. שאז הבין מיד שאי אפשר לדחוק את השעה בשום דבר, ובפרט בעניין הקץ האחרון לשוב לארץ ישראל, ושתהיה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות, שזה נעלם מכל הצדיקים הגדולים. ואפילו הצדיקים היודעים בזה קצת אסור לגלות, כי ליבה לפומה לא גלה. ואז הבין גודל הפגם של הדוחק את השעה, אפילו צדיקים גדולים. ועל כן אז התחיל לקנטר את השלושה שבטים על פגמיהם. ועיקר הפגם שלהם היה בעניין דוחק את השעה, בחינת פחז כמיים על תותר. היינו שהלך בחיפזון ובעלה גדולה ובלבל יצועי אביו. ועיקר הפגם היה בבחינת דוחק את השעה, בבחינת פחז כמיים. כי ראובן היה בוועד הצדיק גדול, כמו שאמרו רבותינו זל, שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. רק שהפגם שלו היה שכינה כינת אמו, כמו שאמרו רבותינו זל. ובאמת גם זה היה פגם גדול. ועיקר הפגם בבחינת דוחק את השעה. ובזה פוגמים גם אתה צדיקים וכשרים. וכמו ששמעתי והבנתי מפיו הקדוש זל, שאמר שזה יצרור גדול אצל כמה בני אדם, ובפרט הגדולים במעלה, שבשביל דבר אחד שנדמה להם שהוא מצווה, הם מפקירים הכל ובאים על ידי זה לידי קלקולים רבים, ובפרט כשבאים על ידי זה לידי מחלוקת. וכשתעיין בכל המעשיות שהיה בין הצדיקים בכל דור ודור, הכל היה בבחינה זאת, שהבעל דובו הטעה אותם כאילו כשכנגדו פוגם הרבה, ומצווה למסור נפש לרודפו וכו'. ובאמת שגו בזה מאוד, כי על ידי המחלוקת והכעס אי אפשר לתקן בשום אופן. רק צריכים להתיישב הרבה איך להתנהג בזה. והעיקר לבקש מהשם מטבח שינחהו בדרך האמת, ולהתיישב עצמו הרבה אם יש לו כוח לרודפו. ואולי כוונתו של השני לשמיים, רק שאי אפשר להבין דבריו. וגם אמרו עליו הרבה שקרים וכזבים, בחינת אשר לא גזלתי, אז אשיב. ויש בזה הרבה לדבר. וזה היה בחינת הפגם של ראובן, שכוונתו בוודאי לשמיים, כי קינה קינת אמו. אף על פי כן פגם בזה מאוד, עד שעבד על ידי זה הכהונה והמלכות. וכל הפגם היה בבחינת דוחק את השעה, בחינת פחז כמיים, אל תותר וכו' וכנל. ובפרט שמעון ולוי פגמו בזה ביותר. כי מכרו את יוסף שהכל היה בבחינה הנ"ל. שדחקו את השעה, שסבו שיתקנו העולם על ידי מכירת יוסף. כי ראו שמביא את דיבתם רעה אל אביהם, וראו שיצאו ממנו ירובעם ואחיו, על כן לפי דעתם הוצאו להורגו. וכוונתם היה בשביל תיקון העולם שלא יצא ממנו ירובעם ואחיו, וכן שערי ספרות של טעות שהיה להם בזה. כי בוודא היו צדיקים גדולים, אך שגו הרבה. בעיקר הפגם היה בבחינת דוחק השעה כנל. וזהו שכינתרם שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם. כלי חמאס דייקה, בחינת חמאס וגזל, שזה היה הפגם שלהם. כי הדוחק את השעה אפילו אם הוא צדיק הוא בבחינת גזלן וחמסן כנל. י' א'. וזה... יהודה, אתה יודוך אחיך. כי יעקב אבינו ניחם בדעתו להתחיל לקרב את יהודה. כי ראה, אף על פי שהשבטים פגמו בזה, אף על פי כן ראה שסוף כל סוף יתקן הכל על ידי בחינת יהודה, שהוא בחינת משיח, שהוא ימשיך התורה בכל התיקונים הנ"ל, עד שיגמור את שלו ויכבוש ארץ ישראל. ועשיו יהיה מוכרח ליתן לו כוח החרב, כי ימשיך התורה רק ברחמים ותחנונים. ואם המטה עוז לא ישתמש כי אם להכניע הרע שבעדה וכו'. כמו שמבואר שם. וזהו יהודה, אתה יודוך אחיך וכו'. יודוך די כבחינת ריבוי תפילות של דוד משיח שיצא ממנו. כי הוא יקשר את עצמו בתפילתו עם כל נפשות השומעים, עד שתהיה תפילתו תפילת רבים, ויהיה לכל אחד חלק בתורה. וזהו יהודה, אתה יודוך אחיך, כי בוודאי יודו וישבחו אותו כל אחד, על ידי שיקשר עצמו עמהם בתפילתו וכנל. וזהו ידך בעורף אויביך וכו', גור אריה יהודה וכו'. היינו, אף על פי שלחם מלחמת השם הרבה, וחבש מלחמות רבות שזהו בחינת שישתמש עם המטה עוז, אף על פי כן לא ישתמש עם גבורתו ומטה עוזו כי אם להכניע הרע. אבל כל תפילותיו היו ברחמים ותחנונים. וזהו בחינת מה שברכו הרבה בריבוי יין, כמו שכתוב, חכלילי עיניים יין וכו', אוסרי לגפן עירו וכו'. היינו כי יין הוא בחינת גבורות כידוע. ביהודה בחינת משיח השתמש הרבה עם המתי עוז שהוא בחינת יין. ואף על פי כן, התורה קיבל רק ברחמים ותחנונים כנל. וזהו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. יין בחינת גבורות, בחינת מתי עוז הנל. וחלב הוא בחינת רכות, מאכל תינוקות רכים. היינו, שברכת יהודה, בחינת דוד, משיח, שיזכה לשני התיקונים הנ"ל בשלמות ולא יטעה בזה. שזהו, חכלילי עיניים יין, בחינת גבורות מתי עוז, ולבן שיניים מחלב, בחינת רכות ותחנונים. כמו שכתוב, ואנוכי היום רך ומשוח מלך. וכמבואר מזה במקום אחר. וזה בחינת מה שכתוב בדוד, עדינו העצני. כשהיוצא למלחמה היה מתקשה עצמו כעץ, וכשהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו כנל. ועל כן נמשלה התורה ביין וחלב, כי צריכים לשתי הבחינות אלו להמשכת התורה כתיקונו וכנל. וזהו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל אלו הנשיאים וראשי גלויות של מלכות בית דוד שלא יתבטל מישראל. כי כל המושלים של מלכות בית דוד שמושלים בישראל ומעמידין הדת על תילו על ידי זה, כל זה הוא בחינה הנ"ל, מה שמקבלים כוח מהעקום, בחינת עשיו, להכניע המונעים כדי לבוא לארץ ישראל, כמובן שם בתורה הנ"ל. ואף על פי ששם, במדינת ארץ ישראל, אין ממשלתו של עשיו עתה, אף על פי כן כל העקום נמשכים מכוחו כידוע. וזהו, לאסור שבט מיהודה וכו', שלא תתבטל הממשלה מבית דוד בכוח העקום, שהוא בחינת שמקבלין הכוח מאדום וכו'. עד כי יבוא שילה, שהוא משה משיח, שממשיך מעתה התורה בתיקונים הנ"ל, עד שיבוא משיח ויכבוש את ישראל על ידי זה וכנ"ל. י"ב. וזה בחינת מראה הסנה שראה משה, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. ויאמר, אסור ענה ואראה מדוע לא יבער הסנה. היינו שמשה ראה מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה, שהוא בחינת שראה שזכה לבחינת גחלי אש הנ"ל, בחינת דיבורים חמים כגחלי אש, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה כנ"ל. על כן התפלא מדוע לא יבער הסנה, כי הסנה הוא בחינת החוכים והקוצים הסובבים וכו', את הקדושה, שהם המונעים מלבוא לארץ ישראל ומכל הדברים שבקדושה. שעיקר הכנעתם על ידי התורה שממשיכין על ידי גחלי אש הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לקבל כוח מאדום, להכניע כל השונאים והמונעים, ולהעמיד הדת על תילו ולבוא לארץ ישראל וכנ"ל. אבל הוא ראה מלאך השם בלבת אש שנתגלה אליו ליתן התורה על ידו. ונתגלה אליו בלבת אש בחינת דיבורים חמים כגחלי אש, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה כנ"ל. ואף על פי כן הסנה בוער באש הנ"ל, והסנה איננו הוקל, שעדיין אי אפשר לחלותו לבטל ולשבר המונעים. ועל כן התפלא מאוד ואמר, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה על ידי אש התורה הנ"ל. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו משה משה, ויאמר הנני. ודרשו רבותינו ז"ל, הנני לכהונה, הנני למלכות. כי סבר שבוודא יכלה הסנה שהם המונעים כנ"ל, ויבוא לארץ ישראל, ויגמור הגאולה בשלמות ששם הכהונה והמלכות שנמשכין משני בחינות הנ"ל. היינו בחינת התורה שממשיכין ברחמים ותחנונים, זה בחינת כהונה, בחינת כהן איש חסד, בחינת רחמים ותחנונים, שעל ידי זה זוכין לתורה, בחינת כהן, בחינת יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ומלכות זה בחינת מטה עוז הנ"ל, בחינת השם בעוזיך ישמח מלך, בחינת עד השיט אויביך הדום לרגליך, מטה עוזך ישלח השם מציון רדה וכו'. בחינת הכנעת הרע על ידי מטה עוז, שזה עיקר בחינת המלך ללחום מלחמת השם, להכניע הרע. וסבר משה שכבר נמשכו כל התיקונים האלה בשלמות, על כן אמר, הנני לכהונה ולמלכות וכנ"ל. ויאמר השם אליו, אל תקרב הלום וכו'. כי עדיין לא הגיעה העת. שאל נעליך מעל רגליך, נעל זה בחינת מטה עוז הנעל. כי עיקר חוזק האדם הוא על רגליו, כמו שכתוב, ויקם על סלע רגלי, משווה רגלי כאיילות. ועל ידי חטא אדם הראשון נפגמו הרגלין, ששם עיקר אחיזת סיטרא דמוטא, בחינת רגלי היורדות מוות, שהוא בחינת ברכיים כושלות. וכששב השם יתברך עסק בתיקונו, כתיב היעש השם וכולי כותנות עור, בחינת מנעלים, שהם שמירה לרגלין שיוכל להתקיים ימי חייו לעמוד על רגליו, על ידי מנעלים שהם שמירה לרגלין, שהם עיקר קיום ועמידת האדם בזה העולם, ללחום מלחמת השם, להכניע ולבטל הרע. ועל כן באמת הזיהו רבותינו זל מאוד על המנעלים, כמו שאמרו רבותינו זל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. ועל כן גבורת המלחמה נזכר בבחינת קיום המנעלים, כמו שכתוב, ולא ניתק שרוך נעליו. נמצא שהמנעלים בקדושה הם בחינת התגברות האדם להכניע הרע, שעיקר אחיזתו ברגליו כנל, שזו בחינת מטה עוז הנל. אבל אף על פי שהמנעלים יקרים ומוכרחים מאוד ללחום על ידם, כי הם בבחינת מטה עוז כנל, אף על פי כן, כשנכנסים לתכלית הקדושה העליונה להתפלל השם יתברך להמשיך תורה, צריך לחלוץ אותם. בבחינת, לא יכנוס אדם להר הבית לא במקלו ולא במנעלו. כי בבית המקדש שם עיקר התפילה להמשיך תורה יוצא משם, כמו שכתוב כי מציון תצא תורה. על כן, אסור לכנוס לשם במנעלו בחינת מטה עוז הנעל. וזהו במקלו ובמנעלו, כי הם בחינה אחת, בחינת מקל ומטה עוז הנעל. כי שם צריכים רק רחמים פשוטים ותחנונים גדולים וכנ"ל. וזהו של נעליך מעל רגליך וכו'. כי עדיין צריך להשליך בחינת מטה עוז הנעל בשעת המשכת התורה, שאז דייקה תזכה לכל התיקונים הנעל עד שיכלה הסנה שהם המונעים כנ"ל. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, בחינת קדושת הבית המקדש, ששם כל תפילות ישראל, בחינת ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. היינו, שכאן אין צריכים להשתמש כלל עם בחינת המטה עוז, בחינת מנעלים כנ"ל. רק ברחמים ותחנונים וכו' וכנ"ל. ועל כן כשהבין משה שלא יגמור הגאולה להביאם לארץ ישראל, מעין בשליחותו לגמרי. והשם יתברך טען עמו שבעה ימים, ולבסוף אמר שלח נא ביד תשלח, כי יודע אני שאיני גואלם לעתיד. אבל השם יתברך הכריחו לילך ואמר לו, אם אין אתה גואלם, אין מי שיגלם, כמו שאמרו במדרש. כי אף על פי כן, אתה מוכרח לילך בשליחות, ותצליח בשליחותך, ותגאלם, ותיתן התורה לישראל באש בוערת, כמו שכתוב, ודבריו שמענו מתוך האש. וכתיב, כל השם חוצב להבות אש. ואם לא תוכל להכניסם לארץ ישראל מחמת עניין הנעל, אף על פי כן, כל מה שתמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. כי גם זה בכלל דוחק את השעה, כשאין רוצים לעשות המצווה, כי אם כשאוכל לגומרה בשלמות. וכשרואה שלא יוכל לגומרה, אין הוא רוצה לעשותה כלל. וזהו פגם גדול, כי עתו מנדלייחי למבד כולה מצווה וכולי. מכל שכן עסק נורא כזה. כי באמת משה התחיל וגמר, וגם סוף כל סוף יגמור הכל בשלמות. כי מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנחסר על ידם נשלם על ידם. על כן, הכריחו לילך ולגואלם, וכן עשה והצליח. י"ג. וזה שכתוב במדרש, שהשבטים מכרו יוסף וקנו להם מנעלים, כמו שכתוב, ואביון בעבור נעליים. היינו כי הם פגמו מאוד בעניין מטה עוז הנעל ודחקו את השעה מאוד. על כן הפגם שלהם היה במנעלים, כי סברו שעל ידי מכירת יוסף הכניעו הרע על ידי המטה עוז שהוא בחינת מנעלים. ועל כן קנו להם בעד הכסף מנעלים, אבל באמת שגו בזה הרבה. י"ד. וזה שכתוב במדרש ומשה היה רועה צאן, שהיה מרחיקן מן הגזל והיה מרחם על הצאן מאוד. ועל ידי זה די כזכה להיות רועה ישראל, כמבואר שם במדרש באריכות. וכן דוד זכה להיות רועה ישראל על ידי זה כמו שמבואר שם. והוא פלא, מדוע על ידי זה די כזכו לגאולה כזאת להיות רועה ישראל? אך על פי הנעל מבואר היטב, כי עיקר מתן תורה הוא להנהיג ישראל, זוכין רק על ידי רחמנות עצום מאוד, בחינת כי מרחמם ינהגם. והעיקר להתרחק עם בחינת גזל, שהוא בחינת דוחק את השעה כנעל. תתבב. וזה שכתוב במדרש רבה, שעיקר תיקון התפילה לנקות עצמו מגזל. כמו שאמרו שם, אדם צריך לתאר ליבו קודם שיתפלל. וכן איוב הוא אומר, על לא חמס בחפי ותפילתי זקה. אמר רבי ישוע הכהן וכו'. אלא כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, הוא קורא לקדוש ברוך הוא ואינו עונה אותו וכו'. עד מניין שכל מי שמרחיק עצמו מן הגזל תפילתו זקה, שנאמר נקי חפיים ובר לבב וכו'. עיין שם כל זה באריכות. היינו כנ"ל, כי עיקר תיקון התפילה בתכלית השלמות, שלא יתעקש יותר מדי, שלא יעשה תפילתו קבע חס ושלום בחינת גזל וכו' כנ"ל. ועל כן בוודאי כשיש בידו חס ושלום גזל ממש, אין תפילתו מקובלת כלל. כי עיקר תיקון התפילה להתרחק מבחינת קבע וגזל אפילו ברוחניות ובדקות כנ"ל. ועל ידי זה נתקן הכל עד שבאים לארץ ישראל וזוכים לתשובה וכנ"ל. תזיין. וזה בחינת כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. כשעת הגזלה דייקה. כי עיקר פגם הגזלה הוא בחינת דוחק את השעה. כי אם לא היה דוחק את השעה, בוודאי לא היה בא לעשות שום עוולה קלה. והיה עושה מסע ומתן באמונה. מכל שכן שלו היה גזלן חס ושלום. ועל כן, כשהגזלן משלם שזהו בחינת תשובה, בחינת והשיב את הגזלה אשר גזל וכו' כנ"ל, על כן עיקר תיקונו לתקן את בחינת השעה שפגם בה בעת הגזלה שהיה דוחק את השעה. על כן צריך לשלם כשעת הגזלה די קל לתקן בחינת דוחק את השעה כנ"ל. י"ז. ועל כן באמת עיקר תיקון התשובה לכל החוטאים והפוגמים שבעולם הוא על ידי הצדיקים הגדולים מבחינת משה שהתפשטו תה בכל דרה ודרה שמלובש בה הצדיקי אמת שעוסק עתה לתקן פגם הקעת הצור שהוא על ידי שממשיכים חידושי תורה נפלאים ונוראים ברחמים ותחנונים לבד בלי שום דחיקת השעה כלל שעל ידי זה ממשיכים בכל פעם כוח לכבוש ארץ ישראל, לקבל על ידי התורה שממשיכים בשלמות התיקונים הנ"ל, לקבל על ידה כוח מאדום והעקום שתחתיו, להעניש את המונעים שלא יוכלו לדבר שרה למנוע מארץ ישראל ומכל הדברים שבקדושה וכו'. שעל ידי זה עיקר המשכת התשובה בעולם. כי עיקר התרחקות האדם מהשם ידבח, מלשוב אליו ידבח, או על ידי המתנגדים המונעים אנשי לצון, דוברי חלקלקות וכו', הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז, שהם מרחיקים את האדם ביותר מהכל מלשוב לשם מטבח, כמו שכתב האדמור, שבני אדם הם מונעים גדולים מאוד יותר מהיצרורי, כמבואר אצלנו כמה שיחות קדושות בזה, וכנראה בחוש למי שמסתכל על האמת. על כן, על ידי אלו הצדיקים הממשיכים תורה בכל התיקונים הנ"ל, עד שמקבלים כוח להעניש או להשתיק את הרשעים החולקים המונעים הנ"ל, על ידי זה נמשך התעוררות התשובה בעולם. כי לב ישראלי בוער להשם יתברך תמיד, כמו שכתוב רשפי הרשפי אש של עבד יה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו'. ואף על פי שהתאוות ומידות רעות רודפין אחריו, אבל אף על פי כן בוודאי סוף כל סוף היה מתגבר עליהם. אבל עיקר המניעה ביותר הוא מבני אדם המונעים כנ"ל. ועל כן על ידי שמכניעין המונעים, על ידי התורה שנמשכת בתיקונים הנ"ל, שעיקרו שלא יהיה דוחק את השעה וכו' כנ"ל, על כן על ידי זה נמשך תשובה בעולם כנ"ל. גם, מאחר שאינו משתמש עם המטה עוז בשעת התפילה כלל, על ידי זה יש לו כוח ביותר עם המטה עוז להכניע הרע שבעדה, כמובן שהמיטב בתורה הנעליין שם. וכשנכנע הרע זוכין לתשובה, על כן מרומז בחינת תשובה בהשבת הגזלה כנ"ל. ועל כן נקרא יצר הורג גזלן, כמו שכתוב, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. וכמובן במדרש על פסוק זה עיין שם. וכן צעק דוד, חלצני השם מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני וכו'. ועל כן בדור המבול לא נחתם דינם אלא על הגזל, וכמו שאמרו במדרש, מי מכריע הכל גזל וכו'. כי עיקר כל הפגמים נמשך מבחינת גזל, שהוא בחינת דוחק את השעה. כי אין היצר הורג מצוי אלא לשעתו. ואם יעמוד בניסיון בשעה קלה, אזי אחר כך ממילא יתבטל וילך ממנו היצר הורג. ועל כן עיקר תיקון התשובה נמשך על ידי הצדיקים שיש להם רחמנות ועריכת אפיים מאוד, ואינם דוחקים את השעה כלל כנ"ל. י"ח. וזה גזל את הרבים, ואינו יודע למי, יעשה צורכי רבים. כי יש שפגם וחטא כל כך עד שגזל את הרבים, שהפגמים שלו נוגעים לכלל ישראל, בחינת גוזל אביו ואמו, דקות שבריחו וכנסת ישראל. ואזי כל תיקונו הוא רק לעסוק בצורכי רבים לשמיים. בעיקר צורכי רבים הוא לזכותם לתכלית הנצחי שצריך כל אדם. בפרט מי שחטא ופגם הרבה לעסוק בזה. בעיקר להשתדל שיהיה לו חלק בהמשכת התורה הנמשכת בתיקונים הנ"ל, שתתפשט ותאיר בעולם, שעל ידי זה עיקר תיקון התשובה לכלל ישראל כנ"ל. הן על ידי שיסייע בממונו לעוסקים בזה, הן בגופו, הן בשאר בחינות. כי כל אחד יכול לזכות שיהיה לו חלק בזה. ועל ידי זה יזכה את הרבים בחינת צורכי רבים. וזהו עיקר תיקון הגזלה שהוא בחינת כלל כוח התאים כנ"ל, כי על ידי המשכת התורה הנ"ל, על ידי זה עיקר תיקון התשובה כנ"ל. י"ט. ועל כן גזל הגר שאין לו יורשים, צריך להחזיר לכהנים העובדים בבית המקדש. כי הכהן הוא איש חסד שכל עבודתו בקורבנות, שהם בחינת תפילה, שיקרה בבית המקדש, שהוא בית תפילה, ששם ממשיכים תורה ברחמים ותחנונים כנ"ל. בחינת כי מציון תצא תורה, ששם עיקר תכלית תיקון התשובה, כשזוכים לעלות לשם, בבחינת מי יעלה בהר השם נקי כפיים ובר לבב. היינו, שנקי מבחינת גזל כנ"ל במדרש. על כן, אל הכהנים מחזירים הגזלה של הגר שאין לה בעלים, כי על ידם עיקר תיקון התשובה שהוא בחינת השבת הגזלה וכנ"ל. חף. וזה בחינת אין להקדש על המקומו ושעתו. היינו מי שרוצה להקדיש את עצמו בקדושת ישראל, עיקר עצתו שידע שאין לו אלא מקומו ושעתו, דהיינו אותה השעה והמקום שהוא עומד בה, ולא יחשוב על שעה אחרת ועל מקום אחר כלל. רק ישתדל לקדש את עצמו באותו השעה והמקום. כי השעה והמקום האחר הוא עניין אחר לגמרי וכו' וכנ"ל. כ"א. וזה בחינת מה שאמר יעקב לעשיו, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים וכו'. כי אי אפשר לדחוק את השעה כלל, כמו שאמר מקודם, כי הילדים רכים וכו', ודפקום יום אחד וכו'. על כן צריכים להילך ולהתנהל רק לאט לאט, בחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרים לו המתן. כי אף על פי שצריכים להיות זריז גדול בעבודתו ידבח, בפרט מי שכבר נכשל וכו', אף על פי כן אי אפשר לדחוק את השעה כלל. ויש בזה הרבה לדבר, אך לא נכתב בזמנו, וכבר מבואר מזה כמה שיחות במקום אחר. כ"ב. וזה בחינת שבועות ועומר שעורים וספירה ועניין איסור חמץ בפסח, ובשבועות מביאים חמץ דייקה לקורבן בשתי הלחם, כמו שכתוב חמץ תאפנה. ונתחיל לבאר מעט דברי התורה הקדושה הנ"ל על פי דרך מוסר ועצות לעבוד את השם השייך לכל אדם בכל זמן. כי זה היה רצונו ז"ל מאוד, שיוציא כל אחד לעצמו עצות ומוסר מכל תורה ותורה שגילה. אף על פי שנאמרה ברום גובהי מרומים, אף על פי כן כל כוונתו הקדושה היה להגיע ולכוון לכל אחד ואחד לתוך נקודת לבבו בכל מקום שהוא. וכבר כתבנו מעט מזה למעלה בעוטביו, ונבאר יותר. כי צריך כל אדם למשוך עצמו לארץ ישראל, כי שם כל קדושת איש הישראלי, כמו שהתחיל התורה הנ"ל בשעת אמירתו. סוגריים, אבל בהכתיבה התחיל, דע שיש נשמה וכו', כמו שכתוב בספר חיי מוהר"ן, ט"ו. מי שרוצה להיות איש ישראלי, שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. וכשנוצחין המלחמה, אז נקרא איש מלחמה וכו'. ולבוא לארץ ישראל הוא על ידי התורה שמגלין בכל התיקונים המבוארים שם. ואם כל התיקונים הללו נאמרו על גדולי המובחרי הצדיקים הקדושים מאוד, הממשיכים תורה מן השמיים מבחינת רוח הקודש אמיתי, אף על פי כן כולם נאמרו גם על כל אחד ואחד כמו שמבואר מזה קצת לאל. כי כל אחד צריך לחשוב על תכליתו וסופו האחרון. וצריכים להתחזק, להתחדש בכל יום, להתחיל ללמוד תורה באופן שיזכה להתקרב על ידי זה לשם ידבח. שיזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכו'. וצריך שימשיך על עצמו כל התיקונים הנאמרים בתורה הנ"ל. כי כמו שהצדיק שהוא הרבי שבדור צריך כל התיקונים הנ"ל באופן שימשיך תורה כזאת, עד שנזכה על ידה לשבר כל המניות ולבוא לארץ ישראל, כמו כן צריך כל אחד שרוצה לנוק ולקבל מהתורה הזאת, שישתדל להמשיך עצמו ללך בדרכי התיקונים האלה, כדי שיוכל לקבל מהתורה הזאת באופן שינצח המלחמה, ויבוא לארץ ישראל, ששם כל קדושת איש הישראלי. כמו שכתוב, כי לא ואתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה וכו'. שנאמר על כל איש ישראל קודם שבא לארץ ישראל, שעדיין אינו במקום המנוחה והנחלה של ישראל. היינו, שצריך כל אחד להרבות בתפילות ותחנונים לשם יתברך, שיזכה להבין היטב, להכניס בלב דברי חידושי התורה של הצדיק האמת, באופן שיזכה לקיימם שזה העיקר. וכשמתפלל, צריך להתפלל ברחמים ותחנונים, כעני ורש השואל על הפתחים ויותר מזה. ולא ידחוק את השעה. אף על פי שבאמת צריכים להזדרז, לזרז ולמהר מאוד מאוד להימלט על נפשו, ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד רחמון אליצלן, אף על פי כן אי אפשר לדחוק השעה, וצריכים להמתין ולהמתין עד ישקיף ויראה השם משמיים. וזה בחינת ספירה שהוא הכנה לקבול הסתירה, שאין עושים שום דבר, רק סופרין הימים והשבועות, ובזה ממשיכין על עצמו קדושת קבלת התורה מחדש בכל שנה ושנה. היינו בחינה הנ"ל, שאנו רוצים וחפצים לקבל את התורה, וכפי רצוננו ותשוקתנו החזקה, היינו חפצים לקבלה בזריזות תכף ומיד. אך באמת אי אפשר לדחוק את השעה כנ"ל. ועל כן ברחמיו נתן לנו מצווה הקדושה הזאת, למנות ולספור את הימים תכף עם אחורת השבת, שהוא יום שיצאנו ממצרים, עד יום החמישים הקדוש, שהוא קבלת התורה. להורות גודל עוצם תשוקתנו ורצוננו החזק לקבל את התורה. כי רצוננו היה לקבלה מיד, אך אי אפשר בחיפזון, כי אסור לדחוק את השעה כנ"ל וצריכים להמתין. אבל אף על פי כן אסור לשכוח ולהסיח דעתו מזה חס ושלום. על כן סופרים הימים. כי הספירה מורה על גודל עוצם התשוקה והגעגועים, כמו מי שמתגעגע וחושק מאוד לאיזה דבר, אזי סופר הימים עד שישיג תשוקתו. כמו כן, אנו סופרים ומונין הימים והשבועות, שהוא מורה על עוצם התשוקה והרצון החזק לקבל את התורה שאנו מונין הימים, כדי שנזכה להתקווה הקדושה הזאת. ועל כן באמת נוהגים כל ישראל לקיים מצווה הקדושה הזאת של ספירת העומר, בהתעוררות גדול, בתשוקה גדולה להשם יתברך, ולהרבות בתפילות ותחנונים לתאר עצמנו מזוהמת מצרים. כי כל זה הוא הכנה לקבול הסתירה כנ"ל. כי התירה ניתנה באש, ובחינת אש הנאמר בתורה הנ"ל, שאי אפשר להמשיך התורה כי היא משדבריו כגחלי אש. הוא צריכים לשפוך שיחו בתפילה ותחנונים עד שימשיך דיבורים חמים כגחלי אש וכו'. אבל כשמתפלל צריך שלא ידחוק את השעה ולא יתלה בשום זכות, רק יעמוד כעני וחרש וכו'. אף על פי שאז נתעורר מתי עוז וכו', אין זה כי אם להכניע את הרע וכו'. וכבר כתבנו לאל שזה צריך גם כל הרוצה לקבל מהתורה של הצדיק וכו' אין שם. אבל לפני השם יתברך יעמוד כרש ויבקש רק ברחמים ותחנונים וכו'. חף גימל. וזה בחינת עומר סעורים, שהוא בחינת התחלות הדיבור, תיקון הדיבור. כי סעורה גימטריה שתי פעמים מנצפח, שהם בחינת חמש גבורות, בחינת חמש מוצאות הפה וכו'. כמובן בכוונס האריז"ל, כי הגבורות הן בחינת אש. היינו, כי על ידי העומר סעורים מתחילים לתקן הדיבור, להמשיך על עצמו דיבורים חמים כגחלי אש, ואז מתחילים לספור ספירת העומר, שהוא בחינת השתוקקות וגעגועים לקבלת התורה, שאנו עומדים לפניו ידבח כאילם לא יפתח פיו. רק אנו מונין וסופרין הימים לזכות לקבלת התורה, ועל ידי זה בעצמו נמשכין עלינו דיבורים חמים כאש, בבחינת נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. כי כך הוא הדרך האמת של כל הרוצה לגשת אל הקודש, להתקרב עצמו לשם ידבח. שהעיקר להרבות בתפילה ושיחה בינו לבין קונו, כמבואר כבר כמה פעמים. אבל גם זה בעצמו כבד מאוד, על כן צריכים בתחילה לשעות שעה אחת לעמוד כאילם. רק ישתוקק ויצפה ויתלה עיניו למרום, שישפיע לו דיבורים חמים. וישב את דעתו היטב איכן הוא בעולם, ולאיכן נטעה. וישתמש עם המתי עוז, שהם מעט הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין, וזכות של הצדיקי האמת שנשען עליהם. ובכל זה ישתמש רק להכניע הרע, דהיינו שלא יפיל אותו ריבוי הרע שלו לייאש את עצמו חס ושלום, רק יחזק עצמו בכל הנעל וכו', להכניע הרע ולצפות לישועת השם. אבל כשרוצה להמשיך לעצמו בחינת קדושת התורה, שיזכה מעתה לקבל ולקיים את דברי התורה, צריך לעמוד כרש וכאילם, עד אשר על ידי זה בעצמו יתחמם לבבו, וידבר בחמימות דקדושה בבחינת נעלמתי דומיה וכו', על ידי זה דייקה, חם ליבי בקירבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. שיתחיל ברחמיו לדבר דיבורים חמים כאש. וזה בחינת כעזך המוות אהבה וכו', רשפי הרשפה אש שלהבת יא. שדי קל ידי עוצם האהבה והתשוקה שאנו משתוקקים לשם ידבח, בחינת כעזק המוות אהבה. על ידי זה רשפי הרשפה אש. על ידי זה ממשיכים רשפי אש הנעל, בחינת דיבורים חמים כגחלי אש. עד שנזכה שיהיה לנו גם כן חלק בתורה שממשיכים לנו הצדיקי אמת בכל עת. שכל זה בחינת ספירת העומר שמקריבים תחילה עומר סעורים שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת היעדר הדיבור. להורות שבתחילת התקרבותנו לשם מטבח, אנו יודעים האמת שאנו כבהמה ממש, שאין לנו שום דיבורים, ואין יודעים לפתוח פינו לבקש לזכות לקבלת התורה. ועל ידי זה בעצמו, הוא ברחמיו משים פה לאילמים כמונו, עד שמתחילים לדבר, עד שממשיכים לפי בחינתנו דיבורים חמים כאש. שזהו בחינת ספירה, שהוא רק השתוקקות וגעגועים וכו' כנל, שעל ידי זה דייקה ממשיך כל אחד לפי בחינתו דיבורים חמים כגחלי אש, ששורשם בחינת תראה, בחינת חמש אותיות מנצפח, שהוא בחינת גבורות קדושות, בחינת צהורה כנל. ועל כן סופרים הימים לעומר, כי על ידי בחינת עומר סעורים, שהוא שורש הדיבור הקדוש, שהוא בחינת אש, שהוא גדר המדבר כידוע, בחינת גבורות קדושות, בחינת תראה, על ידי זה מתחיל הדיבור להתקן בתחילת שורשו, ועל ידי זה ממשיך כל אחד משם כפי בחינתו דיבורים חמים כגחלי אש, על ידי שסופרים הימים לעומר שהוא בחינת השתוקקות וגעגועים, בחינת שמבקשים רק ברחמים ותחנונים כרש וכעני ואביון. ועל ידי זה זוכה כל אחד שיהיה לו חלק בקבלת התורה שממשיכים מתוך האש בשבועות, בחינת ודבריו שמענו מתוך האש וכו'. גם עומר סעורים מרמז עין מר, שממשיכים בחינת ביאורי וחידושי תורה שכלולים ב-70 פנים לתורה. וכל זה ממשיכים מהנשמה שנקראת מרים על שם המרירות, שסובלת מרירות השיעבוד על התורה וכו', כמו שמבואר שם. וזה בחינת עומר עין מר, שמקבלים בחינת 70 פנים לתורה, בחינת כלל ביאורי וחידושי תורה, מבחינת מר. דיינו מהנשמה שסובלת מהירות על התורה וכנל. חפדלת. וזה בחינת חשמל, בחינת חשמל, שדרשו רבותינו זה לשון שתיקה ודיבור. בחינת עיתים חשות, עיתים ממללות. היינו שעיקר תיקון הדיבור על ידי שחשים ושותקים תחילה כי אליהם לא יפתח פיו, רק משתוקקין ברצון חזק לשם מטבח, ומרחמין על עצמו ברחמנות גדול, כאשר כל אחד יודע בנפשו גודל הרחמנות שעליו בכל עת. ועל ידי זה די כאן התעוררים רחמי השם מטבח, עד שמתחילים לצפצף ולדבר קצת בבחינת ומעפר אמרתך תצפצף. עד שברחמיו יתברך המרובים נחמר לב העליון, עד שממשיך משם דיבורים חמים כגחלי אש, כדי שיוכל לנוק ולקבל מהתורה שממשיכים הצדיקים וכו' וכנל. וזה שדרשו רבותינו זל על חשמל חיות אש ממללות. היינו כנל. כי על ידי בחינת חשמל, שתיקה ודיבור כנל, על ידי זה זוכה לדיבורים כגחלי אש, בחינת חיות אש, ממללות וכנל. ועל כן מפטירין בשבועות במעשה מרכבה שעיקרה נתגלה מתוך החשמל, כידוע ומובן שם ביחזקאל. כי משם עיקר קבלת התורה בשבועות, שאז עיקר המשכת התורה. וכן הוא בכל עת שצריכים להמשיך תורה שבחינת שבועות וכנל. כי מתחילה ראה רוח שערה וענן גדול ויש מתלקחת שהם בחינת הקליפות הטמאות, שהם בחינת כלל כל המונעים מלפרש שיחתו לפני השם ידבח ולהמשיך תורה ולבוא לארץ ישראל. ומשם די כהראה בחינת נוגה לו סביב, בחינת מעורב טוב ורע כידוע. ומשם ראה בחינת חשמל כמו שכתוב ומתוכה כעין החשמל. היינו בחינה הנ"ל להמשיך דיבורים חמים כגחלי אש על ידי השתוקקות וכו', שהוא בחינת שתיקה, בחינת נעלמתי דומיה וכו', חם ליבי וכו', כנ"ל. שעל ידי זה ראה מרכבה הקדושה, שמשם כל קבלת התורה, שהוא בחינת רוח נבואה אמיתית, בחינת וישמע קול מדבר וכו' וכנ"ל. חפה. הכלל, שכל אחד רוצה לחוס על עצמו ולהתחיל בכל פעם לחשוב על תכליתו וסופו באמת. עיקר תקנתו הוא על ידי שיחה בינו לבין קונו בכל דרכי העצות הנ"ל. הוא משכיל על דבר יבין בעצמו לפי העת והזמן, איך לרחם על עצמו בכל עת באמת בדרכים הנ"ל. כי אי אפשר לבאר כל זה היטב. רק החפץ באמת לרחם על עצמו, להיטיב אחריתו, יבין מאליו דברים הרבה מתוך דברינו אלה. כי אסור לדחוק את השעה כנ"ל, ואף על פי כן צריכים למהר מאוד להימלט על נפשו. על כן העיקר הוא דרך הנ"ל, בחינת ספירת העומר, שאין דוחקין את השעה חס ושלום, רק ממתינים 7 שבועות שלמות, אבל בכל יום ובכל שבוע מ7 שבועות, אין מסיכין דעתה מלחפש ולבקש ולצפות ולחכות לרחמיו המרובים מאוד, להמשיך על עצמו בכל יום ובכל שעה בחינת דיבורים חמים וכו' כנ"ל, שעל ידי זה ממשיכים בכל יום בחינת תארת קבלת התורה מעט בכל יום ובכל שבוע, שזהו בחינת המשכת המויכין שממשיכים בכל יום ובכל שבוע מהספירה כמבואר בכוונס. כי עיקר המויח והחוכמה הוא התורה, עד שזוכין על ידי זה שיהיה לו חלק בקבלת התורה וכו' וכנ"ל. חפבב. וזה הבחינת פסח, שאז אסור החמץ באיסור חמור מאוד, ובשבועות מביאים לקורבן בשתי הלחם חמץ דייקה. כי בפסח בהתחלת התקרבות ישראל להביא הם שבשמיים, שצריכים לצאת מטומאה לטהרה מזוהמת טומאת מצרים. ועדיין אין לנו שום כוח להמשיך עלינו כל הבחינות והתיקונים הנ"ל, עד שנזכה לבוא לארץ ישראל, כי היו משוקעים בהגלות מאוד כמובא בכוונס, ולא היו ראויים לגאולה על ידי מעשיהם, כמו שכתוב, ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך וכו'. וכמו שכתוב, ואת ערום ועריה וכו' וכמובא. ועל כן, לא היה אפשר להוציאה מזוהמת הגלות, כי אם בבחינת התאות הדלאלה, שנשפע עליהם אור גדול ועצום ברגע אחת וכו' כמבואר בכוונס. על כן, הוכרחו לצאת בחיפזון, שמחמת זה צריכים לאכול מצה, והחמץ אסור מאוד, כמו שכתוב, 7 ימים תאכל מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת וכו'. וכתיב, ויפו את הבצק וכו', עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וכו'. חפזיין. כי בשעת יציאת מצרים צריכים לקדש אכילתו מאוד. והעיקר הוא קדושת הלחם, עיקר האכילה והסביעה, שהוא הראש מכל 7 מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כמו שכתוב ארץ חיטה וסורה וכו'. כי עיקר הגאולה הוא לצאת מזוהמת מצרים ולזכות לבוא לארץ ישראל על ידי התורה שאנו עתידין לקבל, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם להביא אותנו אל הארץ וכו'. ולארץ ישראל אי אפשר לבוא כי אם על ידי שממשיכים תורה בכל התיקונים הנ"ל, כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו', שהוא קבלת התורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן בפסח, בתחילת הגאולה, צריכים להמשיך על עצמו בחינת קדושת קבלת התורה, בחינת קדושת ארץ ישראל. ועיקר קדושת ארץ ישראל הוא בקדושת אכילת ישראל. כי כל המצוות התלויות בארץ הם רק בעניין האכילה, שהם ביקורים ותרומה ומעשרות וחלה וכו'. כי עיקר תחילת הפגם והקלקול היה על ידי פגם האכילה, שהוא על ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת, ומשם היה כל גלות מצרים כידוע. ועל כן עתה בפסח בתחילת יציאת מצרים צריכים לתקן פגם האכילה, להמשיך קדושת הלחם בקדושת ארץ ישראל שנמשך על ידי התורה כנ"ל. אבל באמת אנו רחוקים עתה מהמשכת התורה בתיקונים הנ"ל, ועל ידי זה ממילא אנו רחוקים מקדושת ארץ ישראל וכנ"ל. על כן עיקר הגאולה בפסח הוא רק בבחינת התעוררות דלעילא, שהשם יתברך ברחמיו משפיע עלינו אור קדושת מויכין גדולים ועצומים מעצמו, שלא על ידינו כלל, שהוא בחינת הארת התורה שהיא עיקר המויכין כנ"ל. ועל כן צריכים לצאת בחיפזון ולא יוכלו להתמהמה וכו', שלא יוחז בהם זוהמה הקשה של מצרים כמובן. על כן צריכים לקדש את האכילה בבחינת מצה, שעיקרה הוא למהר מאוד לאפותה על האש תכף כשניתנו מים בהקמח, ויזהרו מאוד שלא להמתין ולהתאחר עד שתחמיץ חס ושלום. חפחת. כי תיקון הלחם בקדושה נמשך מקדושת המשכת התורה בתיקונים הנ"ל, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל, ששם עיקר קדושת הלחם שתלויים בו כמה מצוות התלויים בארץ כנ"ל. ועל כן נקרא התורה בחינת לחם, כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי. וזה הבחינת אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. כי הם בחינה אחת כנ"ל, ותלויים זה בזה וכנ"ל. ועל כן כל תיקוני הלחם בשורשם שבקדושה, נמשכים מהתיקונים הנ"ל של המשכת התורה. כי המים שנותנים בהקמח שורשו מבחינת התפילה הנ"ל בבחינת שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם. ואחר כך הופיעין אותה על האש, ששורשו נמשך מבחינת דיבורים חמים כגחלי אש, שמשם זוכה לבנות הדרוש והחידוש שרוצה להמשיך, שהוא בחינת לחם, בחינת לכו לחמו בלחמי. ועל כן עיקר גמר הלחם הוא על ידי האש וכנ"ל. אבל בכל השנה אין הלחם מתוקן בשלמות, כי אם על ידי שמחמיצין אותה ושועין הרבה מעת נתינת המים עד האפייה. כי אי אפשר להמשיך באורי התורה שמשם תיקון הלחם בשלמות, כי אם על ידי שהייה והמתנה הרבה וכנ"ל. כי אי אפשר לדחוק את השעה כנ"ל. אבל בפסח, בתחילת הגאולה לצאת מזוהמת מצרים, אז אין בנו כוח להמשיך התורה בתיקונים הנ"ל כנ"ל. ואז כל המשכת המויכין שהם מערת התורה הוא רק מלמעלה שלא על ידינו כנ"ל. על כן צריכים למהר מאוד לאפות הפת על האש תכף כשנתנו עליו מים, כי אי אפשר להמתין כלל עד שיתחמץ, שלא יתאחז בחינת חימוץ המויח, בחינת כי יתחמץ לבבי, שהוא בחינת זוהמת מצרים שנאחז בהם מאוד. כי בעניין זה של ההמתנה והשהייה שצריכים להמתין ולצפות ולהרבות הרבה בתפילה ותחנונים ושיחה הרבה, עד שיזכה להמשיך על עצמו בחינת קדושת התורה כנ"ל, יש בזה ניסיון גדול, וכמעט עיקר הבחירה תלוי בזה. כי זה ידוע שהכל חפצים לראה את שמך. ואפילו הגרוע שבגרועים כל זמן שאינו בכלל הפורקי עול חס ושלום, בוודאי הוא חפץ ומשתוקק הרבה לשוב לשם יתברך, אפילו אם נפל ונתרחק כמו שנתרחק. כמו שכתוב, כי עזה חמוות אהבה וכו', רשפיה רשפה אש שלהבת יה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. וכמו שפרש רשי שם שזה נאמר על האהבה של כל אחד מישראל לאביו שבשמיים. כי עיקר העיכוב הוא מחמת שצריכים להמתין הרבה ולהרבות בתפילה ותחנונים ולהתחזק עצמו מאוד מאוד בכל מה שעובר עליו. על כן רבים לא יכלו לעמוד בניסיון זה ומתרשלים מלפקח על חייהם הנצחיים עד שמתרחקים כמו שמתרחקים חס ושלום. ואפילו כל אלו שהשם יתברך בעזרם ונשארים קבועים בקדושתם ואינם מניחים עצמם ליפול ולהתעצל חס ושלום מלהרבות בתחנונים ושופכים בכל יום ובכל מה שעובר עליהם את ליבם כמים וכו', גם הם לא היה להם כוח להתחזק ולהמתין, כי אם בכוח התורה הקדושה שכבר קיבלנו בכלל בשעת מתן תורה, ומה שאנו מקבלים חידושי תורה אמיתיים בכל דור ודור מהצדיקי האמת בבחינת תיקונים הנ"ל, שהם בקדושתם הגדולה והנוראה ממשיכים תורה ברחמים גדולים כאלה, עד שנמשך גם עלינו מקדושתם שיהיה לנו כוח גם כן להתחזק ולהמתין, ולהרבות בתחנונים ושיחה וכו', עד ישקיף ויראה השם משמיים. אבל בפסח, שאז לא נמשך עלינו קדושת הארת התורה בתיקונים הנ"ל, רק הכל מבחינת התראות הדל אל הכנ"ל, על כן אי אפשר לנו להמתין ולהחמיץ מוחנו כלל, כי צריכים לצאת בחיפזון גדול. על כן אסור להמתין עד שיתחמת יסת הלחם, שלא יתחזק ביותר חס ושלום חימות צרה שבלב, בחינת כי יתחמץ לבבי, שמבלבל דעת האדם מאוד מאוד כשרואה ששואה הרבה, ועדיין לא יצא מתומתו וכו'. כי אז בהתחלה עשית רע אחרא עורב על זה מאוד, ואין בנו כוח להכניע מחמת שעדיין לא קיבלנו שום תורה כלל. וכל המויכין והדעת נמשכין רק מלמעלה ברחמיו. אשר מחמת זה הוצריכו לצאת בחיפזון ולא יכלו להתמאמה. על כן נחמץ אסור, כי אז אי אפשר להמתין כלל, כי יתאחז בו חס ושלום תומת מצרים ויעקם את ליבו מאוד. אבל אחר כך, אחר שכבר התחילו לספור ימי הספירה, והתחילו להמשיך בחינת תארת התורה על ידי תשוקתם, אז החמץ מותר, כי אז החמץ נמשך מבחינת חימוץ המוח בקדושה, שהוא מה שצריכים להמתין הרבה לישועת השם כנ"ל, כי אז יש כוח להמתין על ידי כוח הארת התורה שהתחילו להמשיך על ידי השתוקקותם וכו', שהוא בחינת ספירת העומר כנ"ל. ועל כן נותר החמץ אחר שביעי של פסח, שאז נבקע ים החוכמה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צעקו אל השם, דיינו שנמשך עליהם הארת התורה ביותר, ואז יש כוח להמתין וכנ"ל. על כן אז נותר החמץ. ועל כן בשבועות שהוא עיקר קבלת התורה מתוך האש, על כן אז מביאים לקורבן חמץ דייקה. כי עיקר תיקון קבלת התורה הוא על ידי שממתינים הרבה ואין דוחקין את השעה וכו' כנ"ל. ומשם נמשך החמץ בקדושה שמביאים אותו לקורבן בשבועות וכנ"ל. חפתת. וזה בחינת שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה וכו'. כי אסור לקצור קודם קצירת העומר שהוא ראשית קצירכם. כי מחמת חטא אדם הראשון נתערבבו כל הדברים וצריכים כמה ברורים. ועיקר הקלקול נגע בהלחם היוצא מן הארץ, כמו שכתוב, ברורה האדמה בעבוריך וכו', בזעת אפיך תאכל לחם וכו'. ובשביל זה היה גלות מצרים כנ"ל. על כן צריכים לקדש מאוד את הלחם בשעת יציאת מצרים, שזה בחינת מצוות אכילת מצה בפסח ואיסור חמץ כנ"ל. ועל כן אסור לקצור את התבואה קודם קצירת העומר במוחרת הפסח. כי על ידי העומר שעורים מתחילים לתקן הדיבור, שנוכל להמשיך עלינו דיבורים חמים כגחלי אש, שעל ידי זה עיקר נתינת התורה כנ"ל. ועל כן אז מתחיל להעיר עלינו בחינת קדושת קבלת התורה. כי כן דרכו ידבח שתכף שהאדם מתחיל לעסוק ולהמשיך על עצמו את הדבר שבקדושה, תכף נמשך עליו הערה מכלל הקדושה הזאת, אף על פי שעדיין לא זכה לזה. כי השם ידבח מגיד מראשית אחרית. ועל כן תכף שמתחילים לעסוק בקצירת העומר, נמשך קדושת ארץ ישראל, שזוכים לקבל החרב מעשיו, להכניע המונעים מארץ ישראל. על ידי שאנו מכינים עצמנו לקבלת התורה, שעל ידי זה נוטלין מעשיו כוח החרב להכניע המונעים כמו שמבואר שם. ועל כן אסור לקצור שום תבואה עד שקוצרין העומר, שאז נמשך המגל והחרמה שבו קוצרין התבואה מכוח החרב שמקבלין מעשיו על ידי קדושת קבלת התורה, שעל ידי זה חותכין ומבארין ומכניעין השונאים והמונעים מארץ ישראל. כי אפילו כשישראל על אדמתם בארץ ישראל, עדיין צריכים בכל עת לבאר ולבטל מוציאי דיבת הארץ רעה, שהם המונעים מקדושת ארץ ישראל, שעל ידם היו כל הקלקולים והפגמים כשהיו ישראל בארץ ישראל, שהתגברו המונעים מהקדושה כל כך עד שהסיתו את ישראל למה שהסיתו, עד שנתגרשו מארץ ישראל. כי הם עורבים תמיד על ישראל לגרשה מארץ ישראל מסתפח בנחלת השם. ועל כן אנו צריכים בארץ ישראל לקדש את הלחם בכמה מצוות התלויות בארץ, הכל כדי לברר הלחם מזוהמת הנחש, שמשם כל המונעים בארץ ישראל. כי אדם הראשון התגרש מקדושת ארץ ישראל שמשם נברא כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא בחינת קדושת הגן עדן שישב שם, ואז נתקללה האדמה כנ"ל. על כן, אפילו כשבאים לארץ ישראל צריכים ברורים ותיקונים גדולים לבאר המונעים מקדושת ארץ ישראל שהוא כלל קדושת איש הישראלי. ועל כן אי אפשר לקצור התבואה עד שקוצרין העומר, שאז מתחיל ההכנה לקבלת התורה כנ"ל, שעל ידי זה נמשך עלינו קדושת התורה, שעל ידי זה נמשך כוח החרב של עשיו, שאנו מקבלים כוח החרב ממנו להכניע המונעים מארץ ישראל. ומשם מקבל כוח החרמש והמגל שהוא בחינת חרב לקצור התבואה בקדושת ארץ ישראל, לבררה מחטא אדם הראשון מהכללה שנתקללה אדמה בעבורו, בזיעת אפיך תאכל לחם כנ"ל. ואז מתחילים לספור ספירת העומר שהוא עיקר ההכנה לקבול הסתרה, על ידי שהתחלנו לתקן הדיבור החם כגחלי אש, על ידי קצירת והקרבת העומר וכנ"ל. ועל כן תלתה התורה הקדושה מצוות ספירה מאחל חרמש בקמה, כי החרמש בחינת חרב. היינו, כי אז החרמש בחינת חרב מקבל כוחו מחרב הנעל, שעל ידו מבארין המונעים מארץ ישראל. ויש לרמז שזה בחינת אותיות חרמש בחינת חש מר. היינו, שאז מקבלין הדיבור החם שהוא בחינת חש, בחינת חשמל, בחינת חיות אש ממללות, שמקבלין אותו מהנשמה שנקראת מרים, על שם המרירות שסובלת על שעבוד התורה, שכל דבריה כגחלי אש. וזהו חש מר. מר זה בחינת המרירות שסובלת הנשמה, שמשם מקבלין כוח הדיבור החם, בחינת חש, חיות אש ממללות וכולי כנ"ל. ועל כן אז ביום קצירת העומר נפלו מפלה גדולה כמה שונאי ישראל, כגון סנחריב ומדיין וכו', ובפרט אמן המולק ימח שמו, כי מיני ובי אבא לייזיל בנרגה, כי די כי על ידי חרבו של עשיו מכניעין והורגים אותם, על ידי שנמשך עלינו בחינת קדושת קבלת התורה, שעל ידי זה לוקחין כוח החרב ממנו להכניע האויבים והמונעים ארץ ישראל. כי כל האויבים שעמדו על ישראל כולם התקנאו בקדושת ארץ ישראל ורצו לגרש את ישראל מארצם, ועל כן נפלו ביום קצירת העומר כנ"ל. וזה מנצפח צופים המרום. צופים בחינת המצפים ומייחלים לחסד השם תמיד, בחינת ואני בה השם מצפה אוכילה לאלוהי אישי. הם זוכים לדיבור השלם שהוא בחינת חמש אותיות מנצפח וכנ"ל. סוגריים, ראשי פרקים להלכות ספירה נכללת בהלכות גזלה הנ"ל. עשיו בגימטריה מנצפח שמבחינת פי רש דינים וצד עיוו, אין צו אלא עבוד הזורש וגימטריה אמן עם הכולל. מרדכי גימטריה רעד ובחינת יראה ורד יבו בי וכו'. ועם חמש אותיות והכולל גימטריה מנצפח. כי אתם עמד שממעיטין עצמכם ובכל דבר שבקדושה חסר להם תמיד ומלאים יראה קדושה בחינת אשרי אדם מפחד תמיד. ונדמה להם תמיד שאין להם שלמות הדיבור ששורשו מנצפח. אבל המן סבר שכבר הדיבור שמשם ממשלה כבר היה בידו, ועל ידי זה נפל בבחינת לפני שבר, גאון ולפני כבוד ענווה. מן צפח צופים המרום, צופה לשון צופה ומייחל ומחכה, כמו שכתוב, ואני בהשם הצפה אוכיל על אלוהי אישי. על ידי זה זוכה לדיבור בבחינת מן צפח, בבחינת נעלמתי דומיה וכו', חם ליבי וכו'. כי גדר האדם הוא מדבר, והוא כנגד יסוד האש, כי דומם צומח חי מדבר עם בחינת ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר. והאדם שהוא המדבר עיקרו מיסוד האש, ועל כן עיקר שלמות הדיבור הוא בחינת אש, בחינת וגבורתך ידברו, והגבורות הן בחינת אש. וכל עבודת האדם היא בעניין הבחירה, שזה מעלתו, שבשביל זה נברא, לסור מהרע של היצר הרע המסית, ולמשוך עצמו להטוב, ליצר טוב. כי כל התאוות והמידות רעות בחינת אש, כי מהאש יצאו. כי אף על פי שהאדם כלול מכל הארבעה יסודות שמהם כל המידות והתאוות, כמובן במקום אחר או בדברנו. אבל הכל מהאש שבאותו היסוד, כי כל יסוד כלול מכל הארבעה יסודות, והמדבר כל הווייתו מיסוד האש שבאש שבארבע יסודות כמובן. כי עיקרו נברא להכיר הבורא יתברך על ידי ליבו ודעתו. וידיעת השם יתברך הוא בחינת אש, בבחינת כי הוא אלוקיך, אש אוכלהו. כי הדעת והשכל הוא כמו נר דולק, בחינת נר השם נשמת אדם וכו'. והלב הוא בחינת נר דלוק, ושם בבחינת הלב עיקר הבחירה. כי האש שבלב בוער לכל התאוות, בפרט לתבערת המדורה וכו'. ולהפך, הוא בוער מאוד עד לב השמיים לשם יתברך. וגם זה אינו טוב בשלמות, כי הוא חוץ מהמידה. ועל כן כל התיקון על ידי התורה שניתנה באש, היא מצמצמת האש בשתי הבחינות, כמו שמבואר בהתורה ויתן עוז למלכו וכו' בסימן ההנחת. בבחינת אילמה לכאן פריה דנשבין הליבה, אבליבה אוקיד כל גופה, בשתי הבחינות הנ"ל כמו שמבואר שם. ועל כן כל התיקון על ידי חידושי תורה שממשיכים לצדיקים עתה, שהם בחינת משה בכל התיקונים הנ"ל. דיינו ברחמים ותחנונים ובעריכת אפיים מאוד מאוד, ואינם דוחקים את השעה כלל וכו'. כי עיקר המשכת התורה הוא רק להביא לידי מעשה להחזיר את העולם למוטב, וזה קשה מאוד מאוד. על כן צריכים עריכת אפיים גדול מאוד וכנ"ל. כי אפילו הצדיקים הנוראים ונשגבים, כל שגיאותם היה בעניין זה. אך מה לנו להבין ולהתבונן בשגיאותם? אך תורה היא וללמוד אנו צריכים להבין על ידם רמזים לעצמנו. אם בארזים נפלה שלהבת על ידי דחיקת השעה, לפי נשגבות מעלתם ברום גובה מרומים, מה יעשו אזובי קיר כמונו? כי מכל שכן וכל שכן כמה אנו צריכים להיזהר מבחינת דוחקת השעה, שמשם כל הפגמים והקלקולים רחמונא ליצלן. ואפילו כשמתחילים להתעורר, להתקרב להשם יתברך, אסור להיות דוחקת השעה. וזה בחינת ספירה שהוא הכנה לקבלת התורה וכנ"ל, כי צריכים לספור הימים בבחינת למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. כי סדר הזמנים הם על ידי הגלגלים שהם למעלה מיסוד האש, וכל יסוד האש נמשך מהם. והשם יתברך מסדר הזמנים ומבדיל בין יום ללילה ובין יום לחברו בחוכמתו. ועל כן מנה הימים בבריאתם, כמו שכתוב, היי ערב היי בוקר יום אחד, וכן יום שני וכו'. הכל כדי לתת גבול וגדר לכל יום ויום, שלא יבער יותר מדי. ועל כן החושך קדם לאור, כי הדיבור בחינת אש, כנ"ל בבחינת אור, כמו שכתוב פתח דבריך יאיר. והחושך בחינת חשכת הדעת, היעדר הדיבור, שזו בחינת חש מעל הנעל, שצריכים להקדים השתיקה קודם הדיבור וכנ"ל. כי בלילה הזו בחינת השתוקקות וחיסופין להשם מטבח, בחינת על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי וכו'. אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי השיחה ויחפש רוחי. כי עיקר עבודת האדם להמשיך על עצמו קדושת המרכבה הקדושה, שהיא בחינת אש, כמו שכתוב, כמראה אש היא מתהלכת בין החיות, ששם התגלות אלוקותו יתברך. ככל אדם צריך לעשות עצמו מרכבה לשכינה, כמו שניתקן מהאריזה לומר, הנה אני מכוון להיות כל גופי מרכבה לשכינה וכו'. אך יש ארבע קליפות המונעים, שהם שלוש הרעים וארבע בחינות נוגה וכו'. והם רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת, שהרוח שערה מלהיב האש המתלקחת, והענן מחשיך מלראות שורש אור האש דקדושה. הוא צריכים להמשיך על עצמו אור החשמל, שמשם התחלת המרכבה דקדושה. ועיקר המשכת קדושת החשמל הוא על ידי בחינה הנ"ל, בחינת חשמל וכו' כנ"ל. ואז מתקרבים לאש הקדושה, בחינת כי השם אלוקיך אש אוכלהו, דאח לכולה ושץ לכולה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם וכולי כמובן במקום אחר. ועל ידי זה שורפין ומחלין האש דסיטרא אחרא בבחינת מהאש יצאו והאש תאכלם. ועל כן צריכים לספור הימים קודם התנתר לסופרם לעומר בחינת גבול ומידה. להמשיך על עצמו הגבורות הקדושות, שהן בחינת צהורים הנ"ל, בחינת שורש הדיבור החם כאש כנ"ל. להמשיך על עצמו בהדרגה ובמידה שזה עיקר בחינת קדושת המשכת התורה כנ"ל. וזה בחינת יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. כי הדיבור והדעת להכיר כבודו יתברך, שנמשך כפי סדר מעשה בראשית מהגלגלים, שעל ידם סדר הזמנים, שזה בחינת השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. כי יסוד האש הוא גדר האדם המדבר נמשך מהם כנ"ל. הכל נמשך מיום ליום ומלילה ללילה, אשר חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, שלא לצאת מהגבול וכנ"ל. ועל כן אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, כי בהכרח להקדים השתיקה להדיבור, בבחינת חש מל כנ"ל. אך העיקר הוא הרצון והכיווי והגעגועים וכו' כנ"ל, ועל ידי זה נתחמם הלב בקדושה וכו'. וזהו בכל הארץ יצא קבם לשון כיווי ותקווה ותוחלת, ועל ידי זה הוא בקצה תבל מיליהם וכנ"ל. וזהו לשמש שם אוהל בהם, ופרש רש"י בשם התנחומה, מכאן שהשמש נתון בתוך תיקו. היינו כנ"ל. כי האש והחמימות נמשך מהשמש, שעל זה צעק שלמה אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, בתוקף חום השמש, כמו שפרש רש"י. וכמו שכתוב עד שיפוח הקץ וכו', כמו שפרש רש"י שם. ועל כן השמש נתון בתוך תיקו שלו יחריב העולם חס ושלום. וכמו שפרש רש"י שם על ואין נסתר מחמתו, אלמה לניתן ברקיע התחתון לא היה אדם נסתר מפניו בפני חמימותו וכו'. וכל התיקון להינצל מתעבירת האש הזה הנמשך מהגלגלים, והעיקר מהשמש, שעל זה אמר קהלת את המעשה הרע נעשה תחת השמש דייקה, כל התיקון הוא על ידי התורה שמרחפת על הלב וכו' כנ"ל. וזהו תורת השם תמימה משיבת נפש, ועיין פירוש רש"י שם שני הפירושים, ושניהם אחד לענייננו, שפרש שם תורת השם תמימה גם היא מירק השמש וכו'. דבר אחר, ואין נסתר מחמתו ליום הדין, וליהט אותם היום הבא. אבל תורת השם תמימה משיבת נפש לדרכי חיים, ומגינה היא על לומדיה מאותו לאט וכו'. וזהו שסיים יהיו לרצון עם רפי והגיוני בלפניך וכו'. כי התיקון לכל זה הוא רק תפילה ותחנונים בבחינה הנ"ל, שזהו בחינת אמרי פי והגיון ליבי, בחינת אמרה יאזינה השם בינה הגיגי וכו'. כי אי אפשר לבאר ולדבר הכל וכו', כי צריכין שתיקה בבחינת געגועים קודם הדיבור, ואחר כך בבחינת חסידים הראשונים היו שומעים קודם התפילה, ואחר כך וכנ"ל. ועל כן הזהירם ביותר כמה פעמים בשעת מתן תורה, והעם אל יהרסו לעלות אל השם, פן יהרסו אל השם וכו'. כי תכף כשרוצים להתקרב באמת לשם יתברך, צריכים להיזהר מאוד מהריסה שלו, ידחוק השעה חס ושלום. כי רוב ההרפתקאות חס ושלום הוא על ידי זה כנ"ל. ועל כן הקדים מצוות ספירת העומר וכנ"ל. ובשביל זה צריכים להיזהר מאוד להשתדל להתקרב לצדיקי אמת הממשיכים דרכי התורה מחידושי תורה שנמשכו בתיקונים הנ"ל. כי זה עסק הצדיקי אמת להלהיב לב בני אדם לעוררם ולהקיצם שהתלהבו להשם יתברך. אבל נזהרים מאוד מרוח שערה שלא יבער אש יותר מדי בבחינת הריסה חס ושלום. וזה שכתוב במדרש רבה בפרשת העומר שבזכות העומר באין לארץ ישראל והיינו כנ"ל. סוגריים שייך לאל. וזהו, והוא כחתן יוצא מחופתו יסיס כגיבור לרות צורח. היינו בחינת התגלות התורה, כמו שכתוב ביום חתונתו זה מתן תורה. וזהו יסיס כגיבור לרות צורח, היינו שעל ידי התורה שנמשכת בתיקונים הנ"ל. על ידי זה זוכים להתגבר לרות צורח לעשות דרך לארץ ישראל. כי עיקר האורח והדרך שהולכים בכל מקום בגשמיות ורוחניות, הכל הוא לבוא לארץ ישראל כנשמע מפיו הקדוש. כי שם עיקר המנוחה והנחלה כנ"ל. כי אנו צריכים כל אחד לרחם על עצמנו, ללך בדרכים קדושים ועצות עמוקות הנ"ל. להישמר מאוד מאוד מתעברת האש דסיטרא אחרא, ולהמשיך על עצמו בכל הדיבורים חמים כגחלי אש. ולבלי לדחוק את השעה, להמשיך הדיבור בבחינת חש, מל וכו' כנ"ל, כדי שעל ידי זה נזכה לבוא לארץ ישראל כנ"ל. כי גם כל השקיעות דקות של הצדיקים הנוראים ששגו בזה, הכל היה על ידינו. בבחינת כי העושק יעולל חכם ויאבד את לב מתנה וכנ"ל. וכמו שכתוב, ויתעבר השם בי למענכם. וכתיב גם בהתענף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק וכו'. כי אף על פי כן, יגמור משה על ידי תלמידיו, שהם מבחינת יהושע, שהמשיכו על עצמן כל התיקונים הנ"ל אחרי הסתלקותו, שאז תיקן בשלמות השגיאה הנ"ל כנ"ל. ועדיין הוא עומד ומשמש במרום, ומרבה תפילות ותחנונים בבחינת התיקונים הנ"ל. עד שנמשכין עלינו התעוררות ללך בדרכי התיקונים הנ"ל להמשיכן עלינו, שעל ידי זה יתקן הכל ונשוב לארצנו וכו' וכנ"ל. ועל כן בגאולה האחרונה כתיב כי לא בחיפזון תצאו וכו'. כי עיקר התיקון לשוב לארץ ישראל הוא על ידי מתינות רב, לבלי לדחוק את השעה כלל וכו' וכנ"ל. סוגריים, אמר המעתיק, שמעתי מאחד מאנש העניין להשמע בה וכו', לכן הצגתי פה. שייך לאל, לאות זין, אשר מבואר שם שפגם אדם הראשון היה אשר היה דוחק את השעה שזהו בחינת פגם גזלה וכו'. ותיקונו היה על ידי שבת, כי שבת אגין עלוי. וזהו שמסיים את פרשת גזל להשמה בה. ראשי תיבות, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. כמובן, ואבן.